královská hra. Jak zvláštní šachy hrát, jak lákavé, jak příznačné. Na šachovnici světa jsme nicotní jak loutky pouhé. Zmatení ve hře své. My sami jsme pouze dílem plánu božském. Však šachy božské jsou královské. Co vím ten, kdo ví ve světě vždy sílá. Zvolínkou se zasadí, že celý svět se správným směrem rozhýbá. Máš odbít taky hrou snad a ach, vítězství, ten pocit sladké moci vítám, na nás se dívám, před sebou bitva zuřivá, boj do krve se dneska odívá, zdali se tečí. Je třeba stále se ptát různá řešení problémů též v potaz brát. Klíč k pochopení v otázkách se skrývá. I pochyby jsou cestou. přírazů bude vedoucí lékařské delegace student Mirka.